तकदीर ने क्या अंगड़ाई ली, जीने की फिजा नमकीन हुई, कुछ इश्क बढ़ा कुछ हुस्न बढ़ा, कुछ इश्क बढ़ा कुछ हुस्न बढ़ा, और दिल की दुनिया हसीन हुई, और दिल की दुनिया हसीन हुई, और दिल की दुनिया हसीन हुई। ढले एक खंडर के तले, दो दिल यूं मिले तारे लहरा गए, हर कली खिल गई बेकली धुल गई, अपने ही आप पर फूल शर्मा गए, वक्त के साज पर हुस्न के नाज पर अहले दिल मर मिटे, ओ आरज़ूएं तो क्या आहें तक फूंक दी, आरज़ूएं तो क्या आहें तक फूंक दी, मंजिले हुस्न पर काफिले यूं लुटे ओ काफिले यूं लुटे, काफिले यूं लुटे, जब खून बहा अपने दिल से महफिल उनकी रंगीन हुई, कुछ इश्क बढ़ा कुछ हुस्न बढ़ा, कुछ इश्क बढ़ा कुछ हुस्न बढ़ा, और दिल की दुनिया हसीन हुई, और दिल की दुनिया हसीन हुई, और दिल की दुनिया हसीन हुई। प्यार की बात की बातें इश्क ने की तब हुस्न की रू तब हुस्न की रू गमगीन हुई तब हुस्न की रू गमगीन हुई तब हुस्न की रू कुछ हुस्न बढ़ा और दिल की दुनिया हसीन हुई और दिल की दुनिया हसीन हुई और दिल की दुनिया हसीन हुई कली हो वो कितनी भली जो न दिल से लगी जो न दिल से लगी उम्र ढल जाएगी हवस और प्यार का किस्सा तकरार का फर्क बेकार का फर्क बेकार का जवानी गल जाएगी ओ जादू ये दम बदम नगमों के तालो सं जादू ये दम बदम नगमों के तालो सं ये सुनहरे कदम ये सुनहरे कदम मैं उबल जाएगी खुद को आवाज दो वक्त को साज दो इश्क का नाज दो रात चल जाएगी जाने मन यूं ना घबराइए पास तो आइए हर अदाब की दिल नशीन हुई कुछ इश्क बढ़ा कुछ हुस्न बढ़ा कुछ इश्क बढ़ा कुछ हुस्न बढ़ा और दिल की दुनिया और दिल की दुनिया हसीन हुई और दिल की दुनिया हसीन हुई और दिल की दुनिया हसीन हुई।